1099 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja i Ukraina zdają się mieć rozejm w kwestii ostrzału infrastruktury energetycznej. Eksperci wskazują, że ataki z jednej i drugiej strony ustają. W szpitalu specjalistycznym w Radomiu wstrzymano przyjęcia pacjentów operacji dializy. W wodzie, która trafia do placówki, wykryto bakterie. W 40 schroniskach dla zwierząt wykryto uchybienia. Są rezultaty kontroli zleconej przez MSWiA. Rosja i Ukraina wprowadziły energetyczne zawieszenie broni. Donoszą o tym rosyjscy i ukraińscy blogerzy wojskowi. Zwracają uwagę, że oficjalnie nikt takiej informacji nie potwierdza. Zauważalne jest jednak ograniczenie uderzeń w infrastrukturę energetyczną Rosji i Ukrainy. O wymianie komentarzy między rosyjskimi i ukraińskimi blogerami wojskowymi napisała agencja Unian. Agencja zauważa, że prokremlowscy blogerzy rozpowszechniają informacje o wydaniu przez Moskwę zakazu atakowania ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Prawdopodobnie chodzi o energetyczne dwustronne zawieszenie broni. Zobaczymy, jak będzie dalej. Cytuje agencja Unian wpis internetowy żołnierza jednostki specjalnej Kraken podlegającej ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu Konstantina Niemczewa. Natomiast ukraiński bloger o pseudonimie Mikołajowski Waniek zaznaczył, że ostatecznej decyzji w tej sprawie nie ma, więc Ukraińcy muszą być czujni. Wcześniej agencja Unian przypomniała, że tysiące Ukraińców nie ma w domach prądu, wody i ogrzewania. To skutek rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do odwołania wstrzymano przyjęcia pacjentów operacji dializy w radomskim szpitalu specjalistycznym. To dlatego, że w ujęciu wody, z którego korzysta placówka, wykryto bakterie z grupy coli. Chorym, którzy przebywają na szpitalnych oddziałach, nic nie grozi. Mają dostęp do wody dostarczanej przez wodociągi miejskie. Wstrzymaliśmy przyjęcia pacjentów do szpitala, jak również wstrzymaliśmy pracę poradni specjalistycznej, które znajdują się na ulicy Narutowicza. Czekamy na kolejny komunikat sanepidu. Z automatu kolejne próbki wody zostały przez sanepid pobrane. Mówił wicedyrektor radomskiej placówki Jerzy Zawodnik. Jeszcze dzisiaj sanepid ponownie zbada wodę ze szpitalnego ujęcia. Uchybienia w 40 schroniskach dla zwierząt stwierdzono po kontrolach zleconych przez MSWiA. Przeprowadzono je po ujawnieniu dramatu zwierząt zamkniętego już schroniska Happy Dog w Sobolewie na Mazowszu. Psy w placówce chorowały, były źle karmione i niezabezpieczone przed mrozem. Właściciel schroniska stanie przed sądem. Co pokazała kontrola w innych placówkach, o tym główny lekarz weterynarii Paweł Meyer. Zostały stwierdzone zamarznięta woda, niewłaściwie ocieplone budy, zostały stwierdzone uchybienia dotyczące budowy i techniczne w schroniskach, jak również kwestie dotyczące dokumentacji i procedur. To są główne uchybienia, które zostały podczas tych kontroli stwierdzone. W zależności od skali nieprawidłowości właściciel może zostać zobowiązany do usunięcia uchybień, przyjmowanie zwierząt do placówki może zostać wstrzymane lub w najbardziej rażących przypadkach schronisko będzie zamknięte. Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak zapowiedział, że rząd pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi mającymi zwiększyć bezpieczeństwo bezdomnych zwierząt. Mamy najzimniejszy styczeń od 16 lat, a synoptycy zapowiadają dalsze spadki temperatury, nawet do minus 28 stopni. Choć niektórzy doświadczają tego pierwszy raz w życiu, to nie jest jednak nic nadzwyczajnego w naszym klimacie, mówi profesor Andrzej Górniak, hydrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie zwraca uwagę, że w ostatnich dekadach coraz częściej pojawiają się zjawiska skrajne, upały, długotrwałe susze, gwałtowne powodzie, silny wiatr czy trąby powietrzne. I to właśnie rosnąca liczba zjawisk ekstremalnych jest jednym z wyraźnych znaków zmieniającego się klimatu. Zmiany klimatyczne to nie tylko podwyższenie średniej temperatury, ale to przede wszystkim duża zmienność pogody, a przede wszystkim pojawianie się z dużą częstością skrajnych i wręcz niebezpiecznych sytuacji pogodowych. Poza tym mamy okresy tak zwanych nocy tropikalnych. Efekt cieplarniany to również notoryczny brak śniegu w zimie. To jest katastrofa dla gospodarki wodnej. Brak tych opadów śniegu przez ostatnie lata powoduje, że mamy ujemny bilans wodny. Dlatego też ekspert podkreśla, że powinniśmy oszczędzać wodę i umiejętnie gospodarować jej zasobami. Zwraca również uwagę na konieczność modernizacji systemów melioracji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

go back to the start. Coldplay w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpapolskiradio.pl i teraz będzie mocne uderzenie od nas z Polski. Dzień dobry, z tej strony stały słuchacz Starachowicz. Czy ja mógłbym poprosić utwór CSA Pass Media? Rest of Czas Media, grupa TSA. Nasza historia polskiej muzyki rockowej, Polski lat 80. bywa praktycznie niezrozumiała dla nikogo spoza naszego kraju. Przypomnijmy, Marek Piekarczyk, wielka gwiazda grupy TSA, gwiazda musicalu Jesus Christ Superstar. No i musiał wyjechać do Stanów, żeby pracować na budowie, żeby zarobić na życie. Takie to życie bywa pokrętne. Trójka i muzyczna poczta UKF w tej chwili z nami do godziny 13. 227 trójek UKF @polskieradio.pl. Pan Paweł z Radomska pisze: proszę o muzykę z filmu True Blood i nagranie Jace Everest, Bad Things. I wanna do bad things with you. Jace Everett w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 2-2-7 trójek. Witam. Dzisiaj bym prosił, jeśli byłoby to możliwe, Haliny Frączkowiak z jej pierwszej płyty utwór Idę. Idę dalej, dalej wciąż. Sylwester z Białogardu. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już ci. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni, lecz podzielę się z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym, krzykiem ciszy kołyszącym jak sam, każdą chwilą niecierpliwą jak ty. We'll be right back. rockowe wydanie Haidy Frontskowiak Idę i piosenka, która troszkę jest zapomniana w tej chwili, ale miło, że Państwo przypominają nam te utwory sprzed lat. 227 UKF Małpopolskie Radio.pl. Pan Karol pisze tak. Dziś jest dzień puzli, a w sobotę dzień iluzjonisty, a te dwa utwory nieodparcie kojarzą mi się z panem Wojciechem Młynarskim, więc może dziś zabrzmiałby utwór Mam zaśpiewać coś o cyrku. Więc ten utwór będzie, ale wcześniej wprowadzenie samego mistrza. Jak już Państwu wspomniałem, dwa razy się produkowałem w 1981 roku w tym spotkaniu z balladą. Drugi z tych programów odbywał się w cyrku. Znaczy pomysł był taki, temat był taki, że cyrk sobie stoi w Krakowie na Błoniach i satyrycy z utworami o cyrku koniecznie nowymi produkują się na zmianę z artystami cyrkowymi. Muszę powiedzieć, że ta ostatnia okoliczność nieszczególnie mi odpowiadała. Wiecie Państwo dlaczego? Bo każdy jak występuje, to lubi nieźle wypaść. A nieźle albo marnie się zawsze wypada na czyimś tle. W tak zwanych składankach każdy artysta zawsze się pyta, po kim ja jestem. A powiedzcie mi Państwo, jak dobrze wypaść, występując po facecie, który tuż przede mną przejechał na przykład na linię, na rowerze, jeszcze z małpą na głowie. Jakie to salto trzeba fiknąć? W moim przypadku myślowe jedynie, czyli napisać świetny tekst, a temat ten cyrkowy jest bardzo wyeksploatowany. Ja się tym interesowałem, więc właściwie wszyscy, co lepsi artyści na świecie od piosenki o cyrku napisali. Ja się nawet chciałem takim wybiegiem posłużyć i przetłumaczyć pewien utwór wybitnego, bardzo śpiewającego poety, nieżyjącego już niestety, Rosjanina, Włodzimierza Wysockiego o cyrku. On się nazywa Dialog przy telewizorze, może kto go zna. Niestety nie poszło mi to tłumaczenie i już się chciałem w ogóle wycofać z tego przedsięwzięcia, kiedy w ostatniej chwili mi pomysł padł, napisałem wierszyk, ale już zupełnie nie było czasu na robienie muzyki. A trzeba Państwu wiedzieć, że szanującemu się kompozytorowi trzeba ze dwa dni zostawić, Tadziu, na skomponowanie. Więc tych dwóch dni nie było absolutnie, ale też muszą Państwo wiedzieć, że jak się pisze piosenki, z grubsza są dwie możliwości. Albo kompozytor daje autorowi melodię, no i on musi do tej melodii napisać słowa. Natomiast jeżeli ja daję pierwszy tekst kompozytorowi, to ja osobiście mam taki zwyczaj, że ja sobie do tego tekstu, który piszę, zawsze coś tam świszczę, taką swoją własną melodyjkę, żeby mi się te słowa lepiej układały. Ja potem nigdy kompozytorowi nie mówię, jaka to melodia jest, niech on się męczy sam. Poza tym się wstydzę przeważnie. W wyjątkowych wypadkach, kiedy uważam, że ta moja melodia jest taka już super moja i oryginalna, to ją, prawda, panu Suchowskiemu gwiżdżę i on mi mówi tango milonga. No więc w przypadku tej cyrkowej historyjki ja też miałem melodię, sobie myślę, czasu nie ma. Zrobimy eksperyment. Gwiżdżę panu Tadziowi i proszę państwa, werdykt wypadł dla mnie bardzo ciekawie, bo mi powiedział pan Suchocki, że ta moja melodia cyrkowa jest do tego stopnia zerżnięta ze wszystkich możliwych motywów tego nieżyjącego Wysockiego, że trudno powiedzieć, z którego konkretnie. Czyli ja nieświadomie postąpiłem jak rasowy kompozytor szlagierów, bo prawdziwe przeboje to się tak właśnie komponuje, żeby do wszystkiego było podobne, a żeby się nikt nie mógł przyczepić o plagiat. Więc w tym podwójnym charakterze autora i kompozytora przedstawiam kuplety o cyrku, rok 81. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie, był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca, sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Ciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A ci klauni, a ci klauni, a ci klauni mieli prosto od kardena garnitury i przy kawce gawędzili nienagarnie. Istny wzór savoir vivre i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał, czarną magią nas olśniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. No i jeszcze akrobaci, akrobaci, guść programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji. Szał wzbudzali, uśmiechnięci, pyzaci, po podłodze chodząc bez asekuracji. Nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zagadnąłem prosto z mostu. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz przy razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. W Trójce Wojciech Młynarski. Dzień dobry, kłaniam się Andrzej, stały słuchacz Trójki. Czy ja mógłbym poprosić o piękny utwór grupy Scorpions Still Loving You dla mojej bratniej duszy Małgosi z Dęblina. Pozdrawiam. Andrzej. Try, baby, try.